Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 21 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Obrony odpowiedziało na list prezydenta w sprawie obsady ataszatów wojskowych i utworzenia dowództwa dywizji w Elblągu. O finansowaniu wiejskich szkół rozmawiała z samorządowcami minister edukacji Anna Zalewska. Jeszcze 3 miesiące poczeka Roman Polański na orzeczenie sądu, czy będzie mógł przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzi na pytania prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do szefa MON Antoniego Macierewicza zostały wysłane w poniedziałek 20 marca, poinformowało ministerstwo. Jednocześnie ubolewamy, że media, informując o liście pana prezydenta, nie dały możliwości odniesienia się resortowi obrony do tego materiału przed jego publikacją, dodano w komunikacie podpisanym przez Centrum Operacyjne MON. Ministerstwo nie odniosło się w komunikacie do pytań prezydenta, który napisał w listach, że oczekuje niezwłocznego podjęcia działań w związku z brakiem obsady ataszatów wojskowych w ważnych państwach sojuszniczych, m.in. w USA i Wielkiej Brytanii, a także wyczerpujące informacje na temat tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. Informację o tym przekazał dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Finansowaniu małych szkół po wprowadzeniu reformy oświaty poświęcone było m.in. spotkanie w Rzeszowie minister edukacji Anny Zalewskiej z samorządowcami Podkarpacia. Minister zapowiedziała, że w kwietniu poinformuje o podwyżkach dla nauczycieli i przedstawi harmonogram ich wprowadzania. Przypomniała też, że do końca marca samorządy muszą przyjąć uchwałę o nowej siatce szkół, wynikające z nowej struktury. Mamy 4000 małych wiejskich szkół, które za wszelką cenę musimy uratować, bo to nie tylko centra edukacyjne, ale cywilizacyjne, ale jednocześnie miejsca, gdzie będziemy uczyli dorosłych przez całe życie. Tak, dyskutujemy na ten temat. Musimy w ten sposób pomyśleć o subwencji oświatowej. Minister Zalewska ponownie zapewniła, że reforma nie spowoduje zwolnień nauczycieli. Pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji zebrano ponad 400 tysięcy podpisów. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że jeszcze nie wszystkie podpisy są policzone, a ich dokładną liczbę organizacja poda później. 30 marca będziemy mieli pełną informację dotyczącą podpisów zebranych przez ZNP z podziałem na wszystkie ogniwa Związku Nauczycielstwa Polskiego, tak abyśmy wiedzieli, kto i ile podpisów zebrał. Władze ZNP uważają, że reforma edukacji jest wprowadzana chaotycznie i przyczyni się do zwolnień wielu nauczycieli. Do zorganizowania ogólnokrajowego referendum potrzebne są podpisy co najmniej 500 000 Polaków. Roman Polański będzie musiał zaczekać, zanim dowie się, czy jego sprawę o gwałt sprzed 40 lat będzie można zamknąć tak, aby w USA nie groziło mu więzienie. Sędzia Scott Gordon z Los Angeles zapowiedział, że decyzję podejmie w ciągu 90 dni. Adwokat Polańskiego wnioskował o orzeczenie, że reżyser odbył już karę w 1977 roku. Prokuratura twierdzi z kolei, że Polański chce specjalnego traktowania i że nie powinno być żadnej dyskusji nad jego karą, jeśli powróci do Stanów Zjednoczonych. Szef FBI James Corney oświadczył, że nie ma żadnych informacji potwierdzających twierdzenia Donalda Trumpa, że Barack Obama polecił inwigilację jego sztabu wyborczego. Podczas przesłuchań w Kongresie Kearney potwierdził, że jego biuro prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą. James Comey poinformował, że dochodzenie w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory obejmuje badanie potencjalnych kontaktów współpracowników Donalda Trumpa z Moskwą oraz sprawdzanie, czy miała miejsce koordynacja działań jego sztabu wyborczego z rosyjskim rządem. Ponieważ mamy do czynienia z trwającym śledztwem, nie mogę ujawnić, co dokładnie robimy i czyje postępowanie badamy. Szef FBI został poproszony o odniesienie się do twierdzeń prezydenta Trumpa, że w czasie kampanii wyborczej był inwigilowany na polecenie Baracka Obamy. Jeśli chodzi o wpisy prezydenta na Twitterze o inwigilacji przez poprzedni rząd, mogę powiedzieć, że nie mam żadnych informacji potwierdzających te doniesienia, a badaliśmy je dokładnie w FBI. Powiedział Comey, dodając, że Departament Sprawiedliwości, któremu podlegają inne służby specjalne USA, także nie ma informacji potwierdzających wpisy obecnego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie na wystawę Beksiński Nieznany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Janusz Barycki, Fundacja Beksiński Prezes. Prezentujemy tutaj fotografię, fotomontaż oraz grafikę komputerową, którą zajmował się artysta oprócz malowania obrazów. Ewa Barycka, Fundacja Beksiński. Połączone ze sobą, myślę, że najlepiej oddają sposób jego malowania. Niedopowiedzenia, tajemnicy, ukrytego sensu. Wrażenie tutaj robi duże zestawienie tych wszystkich prac ze sobą. Pokazuje wielowątkowość tej twórczości. Oglądam póki co fotografię, a bardzo chciałbym dojść do momentu, gdzie będą pokazane wizualizacje robione w latach latach 90. na komputerze, bo to jest coś, czego nie znam. Beksiński to jest dużo sprzecznych emocji, ale też takich bardziej związanych z tym, że coś jest przerażające, straszne. Wszystko to, co chcielibyśmy czasami od siebie odsunąć. Weszłam do obrazu Beksińskiego. Niesamowite wrażenie. Wirtualna rzeczywistość. Zupełnie inne odczucia niż jak patrzymy na obrazy. Wystawa z Warszawy pojedzie do Łodzi, a potem do Gdańska. To był Serwis Trójki. Noc pochmurna i czasem deszczowa, dość silnie wieje nad morzem, a silnie w górach. W ciągu dnia także chmury, ale i rozpogodzenia może przelotnie padać. 10 stopni w Koszalinie i Jeleniej Górze, 12 w Gorzowie i Lublinie, 14 w Przemyślu, 15 w Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Tylko jedna taka noc i już kalendarzowa była. Nie, kalendarzowa właśnie się zaczęła, a wcześniej rozpoczęliśmy wiosnę pełną parą. Tak więc tylko taka jedna noc PS wiosennie. Dobry wieczór, 9 minut po północy zaczynamy. Muramasa oczywiście, tutaj ramię w ramię z Charlie pojawili się. To nagranie jest świeżutkie, więc pomyślałam, że przyjemnie będzie się nim powitać i przyjemnie będzie za sprawą tego utworu, takiego przebojowego, wpadającego w ucho, wyprowadzić wiele osób na manowce. There's no one here for miles. It's just me and the burning sun. It's just me, myself and my gun. Remembering the times. Oh, grapes on the vines. But with family I don't have the time to be questioning life. Just go. Mother needs a son, so she needs daddy. Oh, we don't have to talk, I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a happy. Idealnie, po prostu idealnie do tej astronomicznej i kalendarzowej wiosny przywołana Kora w nagraniu Samfy. Kora, która śpiewa, a wcześniej Muramasa i to była wyprawa do roku 2014. Nagranie, w którym tak dziarsko postanowił zadeklarować, że nigdy, naprawdę nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze. Szczerze mówiąc, dzisiejsze nasze spotkanie do godziny 2 w nocy przebiegać będzie w taki sposób, a właściwie dookoła pewnej płyty, która sprowokowała pojawienie się wielu innych artystów. Ta płyta to płyta winylowa, którą dzisiaj po prostu wyjęłam tak przez przypadek z półki, wydana w roku 2011, a kiedy zaczęłam sobie ją przypominać i kiedy zaczęłam o niej czytać, okazało się, że była wydana 14 marca 2011 roku, więc można powiedzieć, że prawie okrągłe urodziny, prawie okrągłe szóste urodziny obchodzi, no obeszła tak naprawdę tydzień temu. To płyta, na której spotkało się dwóch artystów, Nils Fram i Ann Miller. I właśnie dookoła tych ich poszukiwań pojawili się inni wykonawcy. To nie oznacza, że od razu na tą płytę Nilsa Frama i Janny Miller wskoczymy, ale naprawdę tak jest, że wszyscy inni dołączyli później. Fucking fantastic. Television showing sick. I'm classic. Fuzzy screen static. Bad milk, got my raisin bread, right, tasting bad. Getting fantastic. Say your goal, say your song, won't it match? Life's looking tragic. Pink fin is the rains, Jake is past it. Little yellow bastard, punk and other boy, number 10. Need a head, need to sit, need to get away. Intergalactic. Won't first be escaped, ain't me escaping me. Life in the attic. One stone down the hole again, hole again. It's automatic. Mama says I should get a day. Who's waiting? Fucking fantastic. Cross another line. his hand for your own. You'll never see the sun for what you've done. Douglas Dare. Tak nazywa się ten chłopak. Jeden z wielu intrygujących artystów związanych z wytwórnią Erased Tapes. A ta wytwórnia obchodzi właśnie swoje 10 urodziny. Dla mnie osobiście bardzo ważne i myślę, że dla wielu osób w Polsce skupia wokół siebie między innymi takich artystów jak Olafur Arnalds czy Nils Fram. I tu wracamy do historii z płytą, którą wyjęłam dzisiaj z półki, na której stoją równo poukładane winyle. Winyle mają to do siebie, że czasami można po prostu zapomnieć, co jest wśród tych wspaniałych, ale wąskich okładek. Nie zawsze tak łatwo jest z daleka rozpoznać. W związku z tym o wiele częściej niż w przypadku płyt CD, jeżeli ktoś jeszcze takie kolekcjonuje, można dokonywać we własnych zbiorach odkryć. No i właśnie dzisiaj, cofając się kilka godzin, wyjęłam z jednej z półek płytę, na której dominuje kolor czerwony, zatytułowana, a właściwie pomarańczowy, zatytułowana jest Siedem Palców, Seven Fingers, a podpisana przez Nilsa Frama i Ann Miller. I nie zwlekając już dalej, skoro wiele powiązań już się wyjaśniło, Nils Fram to także oczywiście wytwórnia Erased Tapes i ta wytwórnia wydała ten album, którego teraz będziemy słuchać. Oto powód, przyczyna, skutek i siła napędowa dzisiejszego programu. Thank you. To była wyprawa naprawdę w przeszłość. 2005 rok, Lali Puna i Past Machine, no ale zgodnie z tytułem, a wcześniej Seven Fingers, tytułowe nagranie ze wspólnej płyty Nilsa Frama, czyli opętanego przez fortepian, pianino, muzyka, ale także specjalistę od elektroniki, który połączył swoje siły na tym albumie z Ann Miller, wiolonczelistką, przy której także wielokrotnie powtarza się słowo wybitna, utalentowana, wyjątkowa. Płyta Seven Fingers przez Erase Tapes na winylu została wydana w roku 2011. Wcześniej o rok można było ją znaleźć w sieci, w cyfrowej wersji. I do tego albumu będziemy wracać, bo tak jak powiedziałam, to znalezisko pomarańczowo-wiosenne dużo dzisiaj powyciągało różnych artystów z mroku. Wielu artystów z mroku, jak na przykład to nagranie, The Ways. There are cars on the street next to people on their feet, both breathing the same air, both breathing the same air. Regardless of income, possessions and name, and your fame and whoever you claim to be. In the grand scheme, we're all the same, we're all the same. There are places to go and things you should know about the world in which we live, about the world in which we live. It's a curious, mysterious place full of secrets and people who live in misery overseen. If we're all the same, then how can this be? How can this be? I know that I have a voice, and even that's not my choice, but I'll use it anyway, I'll use it anyway, even though it might not be heard by enough people to help spread the word that I have some growing concerns for us all. But if we open our ears, may we minimize our fears, may we minimize our fears. We live in a time where everything moves too fast for our own good, we knew it would. So why don't we help each other more? We clearly could do it, but it's like we're at war with ourselves, with ourselves, with ourselves. If we open our minds to the possibility that things can change for the better for everybody, in a world where there's anger, confusion, and the wonder of how and when it will all come to an end. In the meantime, let's find more ways to be kind. Let's find the way. I gave my heart to many medication. It's over, you're done, you're gone, you're gonna. Hey, I got my ticket, mission accomplished. I won't miss you, won't miss you. Freedom, my people, taking my money, wasting the chance of sanity. But can you dance while you shoot? Can you dance while you shoot? Can you shoot while dancing? Can you move while you shoot? Shoot, shoot, shoot, my fantasy is you've taken I've tried cause being a fingers you made the middle one. Hey, I got my weapon nice and polished. They hit him off me so cocky, you know how to pet. The same time you threat, I think that's my loyalty. But can you dance for the shit? Can you dance for the shit? Can you shit while dancing? Can you move for the shit? Can you dance for the shit? Can you dance for the shit? Can you shit while dancing? Can you move for the shit? Can you shit while dancing? Can you dance? dance for the shit. Can you shit while dancing? Nah, you can shit while dancing. Can you dance for the shit? Can you shit while dancing? Can you dance for the shit? No knife, with no gun in hand, I can hit you, I can keep you down. All I'm done, pile of papers, you really got a sign. You should call, we don't like to hear. Any point, you can go back to the main man. You just press one. You still don't know how to hide it, so damn good. You cheat and know how to justify it, so damn good. Look at all this mess. Got you in the balls, got you in your soft spot. You couldn't really guess. I set you up at the corner there just for you. I thought you had me there. You played the wrong game. I thought you had a fool right there. You messed with the wrong name. I take my name and my game and I throw it down the toilet. I take my shame and my anger and my pursuit to go with. My mind is set and I'm not easy one to push your ever. I know you know to muster anything with pressure, pressure. But can you dance for the shit? But can you dance for the shit? Shit. Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you shoot while dancing? Can you dance for the shit? Can you shoot while dancing? But you can shoot while dancing. Can you dance? Holy shit, shit, shit. Nagranie Jesus Will Kill You z epki opublikowanej kilka dni temu przez Anoni zapowiadała i dotrzymała słowa. Hopelessness doczekała się uzupełnienia. Płyta z 2016 roku doczekała się uzupełnienia w postaci epki. A co więcej, doczekała się też poza samym wydźwiękiem utworów, które są na epce Paradise, także takiej interakcji pomiędzy, założonej pomiędzy artystką a publicznością. Wszelkie szczegóły oczywiście w sieci i fani pewnie już dawno do Anoni we właściwej sprawie napisali. A propos sieci, to na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje, dwie litery PS, jak pani Szydłowska, tam zapisuje na bieżąco, muszę sprawdzić stan, utwory, które pojawiają się na antenie, a nawet zapisałam je z wyprzedzeniem, bo będziemy teraz gonić listę, która już została opublikowana. Earth and Sea, czyli producent z San Francisco, do którego ostatnio lubię zaglądać, czy też po którego nową muzykę lubię ostatnio sięgać.